pensiero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir me quiero echarme zarzos del alma. Encendido. Mi verso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi verso es un cielo querido que busca en el monte amparo. Land of the palm trees, and before dying I want to share these poems of my soul. My poems are soft green, my poems are also flaming crimson, my poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, con los pobres de la tierra, with the poor people of this earth I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. Me complace más que el mar. Het was even een Cubaanse late avond met de Sandpipers en Guantanamera. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 9 april. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond een nieuwe editie van Werken met Logistiek. Bier brouwen in een Delftse kelder uit 1210... en een jaar lang de productie De Waarnemer van Dordrecht. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. seven hot kisses at the end of a slow walk. And when it's done, you put your world back on, 'cause she's otherwise engaged, married to someone. Whoa. Oh, the love parade goes on, even when you're gone. You're gone forever. The love parade, the love parade. Only matinee shows. The love parade, everybody does. The love parade, Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hey baby, I just got back from town. Yeah, the bribes are paid. Honey, they turned my offer down. They say the deal's already made. So now I gotta stand and watch while it all comes down. And the buzzards and the hawks and the judges and the mob circle round. Fire with the queen of all the world. I would go in chains just to see you free. But the ropes that bind you and the role you play and the pride that hooks you while the big ones get away. Love junkies wanna change the world, quickly stays the same. And money junkies fire all the smart ones. Power junkies run the game, one step at a time. Polarity Hill. Bad guys don't get you, babe, then the good guys will. With angels on the take and gangsters in the yard. Hey, don't the wars come easy? Hey, don't the peace come hard? That crescent moon, wield it like a knife, save you from the lies, from the ropes that bind you, and the role you play, and the game that hooks you, while the big ones get away. Thank you. Achtereenvolgens waren dat The Dream Academy en The Love Parade. En Buffy St. Marie en The Big Ones Get Away. Tot middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. Sommigen noemen het standaard boekwerk voor het logistieke vakgebied. Het boek heet Werken met Logistiek. Ik ga praten met de auteur Hessel Visser. Hij is hier in de studio. Welkom. Dankjewel, Bert. Standaard werk? Ja, dit is inmiddels 25 jaar lang op bijna alle hbo's in Nederland het boek wat gebruikt wordt bij de opleiding logistiek en technische bedrijfskunde. En hoe is dat zo standaard werk geworden? Ik heb rondom 1990 kennis gemaakt met professor Dr. Ad van Goor. En die was al op dit gebied actief. En die had zelf een boek geschreven en daar had ik wat commentaar op. En toen had ik het ingezonden en toen zei hij van nou, zullen we samen een boek schrijven? En op die manier hebben we, omdat we heel mooi complementair waren, gelijk eigenlijk in Nederland, toen logistiek nog nauwelijks als woord bekend was, het gelijk goed in de markt kunnen zetten. En we hebben dat ook gedaan omdat we beide ervaring hadden en het lesgeven en met de mensen daarmee. En je wist ongeveer wat de mensen wilden hebben. Maar laten we beginnen met de term logistiek. Wat is dat precies? Logistiek is alles wat eigenlijk beweegt. En alles wat zorgt dat het van A naar B gaat, maar ook gewoon in de hele keten. De keten van grond tot mond en alles wat ermee tussenin te maken heeft. En het is eigenlijk de logistiek waar vroeger dacht men alleen in vrachtwagens. Het is zo wijd en zijd verbreid en het is wat dat gaat, het is in de hele maatschappij ingebed. Er zijn 800.000 mensen in Nederland die er hun brood mee verdienen. We kunnen niet zonder. Nee, zonder logistiek staat alles stil. En dan heb je niet meer te eten, niet meer te drinken en dan gaat het gewoon verkeerd. Ja. Het is de dynamiek van de maatschappij. Wat is de reden waarom een nieuwe editie verschijnt? Ja, een nieuwe editie verschijnt continu omdat je bij moet blijven en die wereld van die logistiek verandert zo keihard. Als je het eerste boek bekijkt wat we ooit gemaakt hebben en je ziet dat ernaast en je ziet hoe dat in de tijd eigenlijk in zwart-wit nog gemaakt, het zonder figuren, eigenlijk een antiek boek. En als je nu het nieuwste boek daarnaast legt, dan zie je dat het kleurrijk is, dat het uitgezet is met allerlei informatie. Maar het is niet alleen een boek. Vroeger had je alleen dat papier. Nu is het een boek en is het een website geworden, alles er rondomheen. En de nieuwe technieken die vandaag de dag op ons afkomen, je staat er versteld van drones die gebruikt worden, de manier waarop automatic guided vehicles, auto's die automatisch rijden in magazijnen waar alles heel anders aan toe gaat als die 25 jaar geleden. Je moet echt elke 5 jaar continu veranderen. Ik denk dat er voor ons samen dit jaar ongeveer 1000 uur werk gezet heeft om dat nieuwe boek weer te maken. Als we nou kijken naar de hedendaagse maatschappij, wat is er dan op logistiek gebied veranderd? Het was vroeger alleen die vrachtwagen, nu is de elektronica, de ICT-wereld die erachter zit. Mooi woord, de computer. En alles wat ermee te maken heeft, de besturing en de manier waarop slimme dingen gedaan worden. Als je kijkt waar Albert Heijn mee bezig is, een nieuw distributiecentrum wat er nu in Zaandam neergezet wordt. Daar komen pallets binnen en in dat distributiecentrum wordt die pallet automatisch omgebouwd tot rolkarretjes die in de winkel al in de goede volgorde staan, waardoor de mensen in de winkel het alleen maar eraf hoeven te pakken, niet meer hoeven te zoeken. En daarmee heeft die ICT-wereld het stukje logistiek veel gemakkelijker gemaakt. Betekent dat de logistiek eigenlijk verantwoordelijk is voor het betaalbaar houden van de prijzen die wij betalen voor producten? Absoluut. Ik denk dat het juist door die logistiek is wereldwijd, is het ook mogelijk geworden dat we vandaag de dag spullen hier krijgen die ook wat dat gaat voor een betaalbare wijze gewoon hierheen komen. En dat wij dingen doen waarbij onze manier van werken ook zoveel beter gaat worden. Even terug naar het boek Werken met Logistiek. Wat is het leukste hoofdstuk, vind je? Ik vind het leukste hoofdstuk, het leukste is het verbeteren. Dat is het hoofdstuk waar ik mee bezig ben van organisaties waarin je bezig bent om het hele proces van die organisatie te helpen naar een hoger platform te brengen. En daarmee zie je dat mensen ook daarmee in staat zijn om dat slimmer te gaan doen. Want dat staat centraal in dat stukje. Wij moeten niet harder gaan werken, wij moeten vooral slimmer gaan werken in die organisaties. Is het ook voor gewone mensen leesbaar? Absoluut. Het leuke is ervan dat mijn droom was in de tijd, 25 jaar geleden, dat ik eigenlijk liefst een cartoonboek zou willen maken. Een boek met heel veel plaatjes en figuren. En ik denk nu, in het boek staan meer dan 400 afbeeldingen, waarvan 150 foto's en 250 figuren. Het boek is gewoon wat dat er gaat leuk ook geworden. Het is wat dat er gaat, we hebben ook gezegd, ik heb zelf een hele cursus en dat heet Hoe maak ik mijn geschriften leesbaar gedaan, om op die manier te zorgen dat je door kernachtige zinnen, kort en krachtig en op die manier met goede voorbeelden. Er zijn 120 voorbeelden in van bedrijven, van zaken die daar gebeurd zijn. En die hebben we ook op een, ik zou zeggen, begrijpelijke manier proberen te schrijven. Natuurlijk staan er ook lastige stukjes, staan ook formules bij. Natuurlijk, want een student, die winnen ook dat hij op hoogte moet blijven. Maar het boek is ook leuk om op die manier te kijken. En het leuke vind ik ervan, dat alle foto's bijna heb ik zelf gemaakt. En waar denk je dat ik veel foto's gemaakt heb? In de Hoekse Waard. En er rondomheen. Daar kunnen we dan niet omheen, hè? Nee. Nee, waar kunnen we het kopen? Het kan, bij elke boekhandel is het te koop. Maar als je zoekt naar werken met logistiek en Hesselvisser, eigenlijk, of Hesselvisser en logistiek, dan kom je het bijna vanzelf tegen op het internet op dit moment. Het boek heet Werken met logistiek. Ik sprak met Hesselvisser, de auteur van de laatste editie. Bedankt dat je hier was. En, graag gedaan. Ik hoop dat het veel gelezen gaat worden. We gaan ervoor. Que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours. À l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous. Aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sorry. Sorry. given me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgiving me, forgiving me. Say, baby. Tracy Chapman, een Baby Can I Hold You. En daarvoor Joe Dassin, een A Toi. Delftse Brouwers is de jongste stadsbrouwerij in Delft. Dat straks na Don McLean. I feel a trembling tingle of a sleepless night. Creep through my fingers and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my window pane, like gypsy moths that dance around a candle flame. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go, until you did, I never thought you would. Moonlight used to bathe the contours of your face. Wild chestnut hair fell all around the pillowcase. And the fragrance of your flowers rest beneath my head, a sympathy bouquet left with a love that's dead. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go, until you did, I never thought you would. Never thought the words you said were true. Never thought you said just what you meant. Never knew how much I needed you. Never thought you'd leave until you went. Morning comes and morning goes with no regrets. evening brings the memories I can't forget. Empty rooms that echo as I climb the stairs, and empty clothes that drape and fall on empty chairs. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go until you did, I never thought you would. Je hoort direct dat dit ook de maker is van Vincent. Don McLean en Empty Chairs. Delftse Brouwers, dat is de jongste stadsbrouwerij in Delft en een met een prachtige ontstaansgeschiedenis. Herman de Bruin. Je kan bier brouwen in een grote fabriek, maar je kan het ook in een kelder doen in Delft. En die kelder, die komt uit 1210, niet waar, John Brus? Welkom. Ja, goed. Ja. Hallo. Ja, Delftse kelder uit 1210. Even een uitleg, want wie heeft die kelder ontdekt en waar ligt die dan ineens? Dat is in het centrum van Delft, uiteraard, vlak naast de oude Jan. Mm-hmm. En die is ontdekt tijdens de verbouwing van een horecagelegenheid die we daar gaan beginnen. Ja. En dus daar is natuurlijk de gemeente bijgekomen met archeologie en noem maar op. Ja. Ja, want en die hebben toen geconstateerd dat het zo'n oude kelder is. Ja, hij was niet bekend. Hij zat onder een winkel, pand, een restaurant geloof ik was het? Ja, klopt. Ja. Een restaurant en die ergens in de 18e eeuw schatten ze is die kelder volgestort. En is er later nog een laagje beton op terechtgekomen. En zoals ik zei, tijdens werkzaamheden is dat ontdekt en uitgegraven. Maar het was voor iedereen een verrassing dus? Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk, dat er natuurlijk dingen zijn, weet archeologie. Mm-hmm. Maar niet specifiek een dergelijke kelder. Nee. Jullie waren van plan om daar een bierbrouwerij van te maken? Ja, zeker. Ja. Daar zijn we nog steeds van plan. Ja, maar dan heb je ineens een kelder erbij. Wordt die kelder dan de bierbrouwerij? Het wordt nog veel mooier, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. De kelder komt gewoon beschikbaar om te gaan zitten op een stoeltje of op een tafeltje enzovoort. Ja. Maar de brouwerij komt er boven te zweven. Oké. Ja, maar die kelder is wel zo groot dat daar veel mensen terecht kunnen dus. Nou, geen honderden mensen. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar een keldertje van enig omvang, ja. Ja, maar een keldertje verwacht ik van, ja, je moet eigenlijk een beetje bukken, want het is niet zo diep en niet zo hoog. Maar dat valt erg mee dus. Dat valt meer. Het is echt zo'n gewelfkelder met bogen. Alleen is het gewelf weg. Dus de bogen staan er nog wel voor de helft. Ja. Ja. Maar er is dus goed je kan er goed vertoeven eigenlijk. Ja. En laten jullie dan nog zien dat er elementen uit 1210 zijn? We laten in ieder geval de kelder zoals die is. Dus mensen kunnen gewoon zien zoals die is. Overigens is het eerste gedeelte zo oud. Het tweede gedeelte is nog iets jonger. Maar dan hebben we het nog over de 14e eeuw. Ja. En dat wordt gewoon, is gewoon zichtbaar. Ja. De bogen kan je zien. En we hebben tijdens het uitgraven ook oude bierpul. Er was een scherven ervan, van een bierpul gevonden. En we proberen die nu te reconstrueren, zal ik maar zeggen. En dan tentoon te stellen daar ook. Ja, en een kopie in samenwerking met een pottenbakkerij te maken, ja. Ja. Nou, het klinkt allemaal heel goed. En je gaat zelf bier brouwen, begrijp ik, hè? Ja, klopt. Want je bent al een paar jaar bezig met bier brouwen, toch? Ja, zelf ben ik al meer dan 10 jaar daarmee bezig. Ja. En ik kom uit Delft, ik ben geboren in Delft. Dus ik wilde ook graag al heel lang iets in Delft beginnen. Ja, dat gaat nu gebeuren. En brouwerijen in Delft zijn natuurlijk van oudsher heel beroemd geweest. Want we hadden er heel veel. Ja, we hadden heel veel brouwerijen. In de 15e, 16e eeuw zijn echt heel veel brouwerijen. Er is volgens mij meer dan 100 tegelijk zelfs. Mm-hmm. En Delft is echt wel een bierstad in het verleden geweest. Ja, en nu wordt dat weer zo. Op kleinere schaal, maar wel in de binnenstad van Delft. Ja,

way. And it's losing you, I can't believe. To watch you leave and let this feeling die. You alone, you alone are the living thing that keeps me alive. And tomorrow, tomorrow, if I'm here without your love, you know I can't survive. Het album heette Saturday Night Fever van de Bee Gees. Dit was Don't Throw It All Away. En daarvoor Frans Halsema. En zij was Goed Voor Mij. In het kader van de huidige Dordtse viering van Ode aan de Synode komt er een jaar lang een bijzondere productie naar Dordrecht. Mariska de Vries. De Waarnemer van Dordrecht, een kunstproject in het kader van de Ode aan de Synode in Dordrecht. Ik ga daarover praten met mevrouw Rianne Groen, zij is projectleider van de Waarnemer van Dordrecht. Mevrouw Groen, de Waarnemer van Dordrecht, wat is dat precies voor project? Het is een heel groot project wat wij met Schouwburg Kunstmin naar Dordrecht hebben gehad. Het bestaat ook al in andere landen. Het is bedacht door de Australisch-Franse choreograaf Joanne Leighton en haar gezelschap Walden. En zij hebben hiervoor dit project in een aantal andere steden gedaan. En wat het inhoudt is dat er vanaf een hoogpunt in de stad een persoon een jaar lang iedere ochtend en iedere avond met zonsopgang en zonsondergang de wacht houdt over de stad. En dat is dus steeds een ander persoon. Oké, en dat is dan moet je best veel mensen hebben als je er twee per dag nodig hebt. Wat is precies het idee erachter, de wacht houden over de stad? Nou, het idee is dus dat het eigenlijk een dansvoorstelling is. Dus je staat echt bewust even stil met hoe je erbij staat. Dus je staat eigenlijk in een houten constructie op het dak van het energiehuis, komt dat bij ons in Dordrecht. En de bedoeling is dat je een uur lang eigenlijk de stad waarneemt. En we hopen dat mensen in dat uur, je staat helemaal alleen zonder telefoon, ja, dat je even tot rust komt en misschien je omgeving weer een beetje anders waarneemt dan hoe je dat daarvoor deed. Er zijn heel veel mensen nodig. Kunnen mensen zich hier nog voor opgeven? Ja, zeker. We zijn eigenlijk net gestart met de werving. We hebben dus 730 mensen nodig. Dus dat is een hele hoop. En het leuke is ook dat je bijvoorbeeld een datum kunt kiezen waar je een speciale gedachte bij hebt. Dus sommige mensen vinden het leuk om op een verjaardag te gaan of op een trouwdag. Of op nieuwjaarsochtend. Het kan van alles zijn. Dus er zijn al wel wat plekken volgeboekt. Maar we hebben een hele hoop data te vullen. Dus mensen kunnen naar de speciale website gaan, waarnemervandordrecht.kunstmin.nl, en daar kun je inschrijven. Wordt er ook nog iets over vastgelegd? Worden er bijvoorbeeld foto's gemaakt of moeten mensen naar de hand een verslagje schrijven hoe ze het ervaren hebben? Wordt er iets vastgelegd of is het alleen er zijn op het moment zelf? Nee, dat klopt. Er wordt zeker iets vastgelegd en die documentatie zien we ook echt wel als een belangrijk onderdeel van het project. Van iedere waarnemer wordt een foto gemaakt. En er wordt een foto genomen van het uitzicht bij het moment van de waarneming. Dus dat kan een hele mooie zonsondergang zijn of de stad die er 's ochtends uitziet. En meteen na afloop vragen we de waarnemer om een kort stukje te schrijven over wat de ervaring voor hem of haar heeft betekend. Wat is de connectie met de ode aan de synode, dus de synode van Dordrecht? Is daar een rechtstreekse connectie te leggen of is het gewoon omdat het een feestjaar is een mooi project? Nee, er is eigenlijk een hele bijzondere connectie zelfs. Dat zullen misschien niet zoveel mensen weten, maar in 1618 en 1619, toen de synode plaatsvond, was er in Dordrecht een hele speciale toeristische attractie genaamd de Draaiom. En dat was eigenlijk ook een houten constructie op een toren. En het was een soort draaiend panoramadek. En vanaf daar konden mensen ook de stad bekijken. En dat moet in die tijd nogal een spectaculaire attractie zijn geweest. Toen hadden we natuurlijk nog niet dingen zoals de Euromast bijvoorbeeld, waar je naar boven kon. En dit bestond toen dus al. En mensen schijnen van ver buiten de stad zijn gekomen om daar naartoe te komen eigenlijk. Dus dat was tijdens de synode. En daarnaast is voor ons de inhoudelijke connectie dat de synodeperiode heel veel heeft betekend voor de identiteit van de Nederlander. En wij vinden dat dit project ook een aanleiding kan zijn om eens even na te denken weer over hoe dat veranderd is in de loop van de tijd. Hoe lang moet je op wacht staan? Want zonsopkomst, zonsondergang, hoe lang duurt dat ongeveer? Het duurt steeds een uur en dat is dus 's ochtends is het een uur vanaf de zonsopkomst en 's avonds is het uur voor de zonsondergang. Goed mensen, geef je op de waarnemer van Dordrecht, noem ik het even goed zeggen, .kunstmin. Waarnemer van Dordrecht.kunstmin.nl. Dat was hem. Daar kun je opgeven. En wanneer gaat het van start? 24 april is de eerste waarneming. En ja, tot 24 april 2020. 365 dagen lang houdt telkens een andere waarnemer bij zonsopgang en bij zonsondergang. Dus 1 uur lang de wacht over de stad. Ik sprak daarover met mevrouw Rianne Groen. Zij is projectleider van de waarnemer van Dordrecht. Hartelijk bedankt. Great big world full of mystery. You can sell for less or you can fight for more. I hope you find what you're out there looking for. Oh, with your heart so full of questions, oh, you're gonna fall before you fly. Lost your way, you're all alone. When the dreams you had are all going up in smoke, you need a friend, but everybody's let you down. Now I will be there for you till the stars go out. They'll take your heart and break it back. Some of the hardest times are the best. best I've had. You can try and fail doing what you love. If you don't take a chance, it's never good enough. Oh, we're all looking for the answers. Oh, go and see what you can find. We've lost your way. James Morrison, een nummer van zijn nieuwste album. Dat heet You're Stronger Than You Know. Je hoorde Until the Stars Go Out. De late avond van dinsdag 9 april maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Adam Lambert heeft het laatste woord. Fijne nacht. Are we ready right now? I don't know somehow. It feels so right. It's time for a flight. How will we know when to go? How will we find all the time, all the time? Share pre-flight, engines on, headlong into this song. No more goodbyes, this is for life, this is for time, we're still able to shine. it seems so clear. Dit is De Late Avond. Thank you.